Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Norbert Boży. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to właśnie przed chwilą Państwo słyszeli. Puk, puk, puk, puk, puk. Minęła 23, to znaczy, że do nowego 2020 roku, do nowego 2020 roku została godzina. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Życzę więcej słońca nad głową, energii, pewności siebie i oczywiście spełnienia marzeń. Bardzo proszę pozdrowić jedną uroczą dziewczynę z Grodna. Nie napisał, jak ma na imię. No trudno, pozdrawiamy bardzo gorąco Paweł z Moskwy. A pamiętają Państwo takie ponad 10-minutowe spotkanie z brodaczami?

I to jest ładny mail, który przed chwilą przyszedł. Z nieformalnego zlotu fanów Wiedźmina z Poznania życzymy, żebyście pokonywali smoki rzeczywistości i strzygi problemów. Niech 2020 będzie najlepszy z dotychczasowych. Pozdrawiają Magda, Rafał i Wojtek. ZZ Top przed chwilą, to taka specjalna wiązanka sylwestrowa w sprawie sylwestrowych... O, goście chyba przyszli, dobrze, za chwilkę się tym zajmę. W sprawie sylwestrowych nieśmiertelników, to teraz będzie tak. Bit of rock music, everything's fine. Kiedy to było? Kiedy ta piosenka się ukazała, to ja miałem 5 lat, przyznam, bez bicia, i to był 76 rok, i to było... czasami mam wrażenie, że bardzo dawno, a czasami tak jak mniej więcej ukazałoby się to dwa miesiące, trzy miesiące temu, zwłaszcza jak się przy tym bawimy, na przykład podczas sylwestrowych wieczorów tutaj u nas. 21 minut po 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czyli naszej trójkowej tradycji staje się zadość, bo bardzo często odwiedzają nas goście z nocnego spaceru, prawie nocnego spaceru po Warszawie. Przyszli pani Weronika, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Zuzanna, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Kuba, dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór, przepraszam. Dobry wieczór. No i co? Jak było w Warszawie? Warszawa jest głośna, czy raczej nie strzelają, czy strzelają? Bo to jest ważne. Raczej nie strzelają. Wszyscy dbają. Tak? Czyli się dostosowali do tych sygnałów i próśb. Okej. Okay. No jak zabawa? Bezstrzałowa. W porządku. Bez strzałów, ale wystrzałowa. Bez strzałów, ale wystrzałowa. No i wy tak tu specjalnie na Myśliwiecką 357, pewnie dlatego, że usłyszeliście, że ja wcześniej mówiłem o tym, że jak ktoś będzie zabłąkany, przyjazny turysta, to niech wpadnie. To może pojawi się taka szansa. No jest taka szansa i już, okej. Okay. Oczywiście, z Łodzi i ze Skarżyska prosto do Trójki. Dobrze. To bardzo się cieszę. 22 minuty po godzinie 23, czyli oznacza, że 38 minut jest do nowego 2020 roku. Domyślam się, że kogoś chcecie pozdrowić, bo już telefony przygotowane, tak widzę. Tego w radiu nie widać. No bardzo proszę, pani Weroniko, zaczniemy. Ode mnie mam zaczynać? No dobrze, oczywiście. Jeśli z Łodzi, to przede wszystkim chciałabym pozdrowić wszystkich tych łosi moich z Łodzi, moją grupę ulańców, no i rojeczków wszystkich. No, nazwisko zobowiązuje. Tak, zdecydowanie. Z twarzą Marilyn Monroe. Pani Zuzanno. Ja pozdrawiam wszystkich najmądrzejszych spod Dębic, którzy bawią się teraz u Ignaczaków na imprezie. No i wszystkie osoby, które zadbały dzisiaj w tę sylwestrową noc o swoje pupile. Mm-hmm. Panie Kubo. A ja ściskam moją mamę Jolę i tatę Krzyśka, którzy na pewno nas słuchają w Skarżysku, wszystkich znajomych, przyjaciół oraz wszystkich fanów Pearl Jam w Polsce i grupę State Development Trust Poland. No to tak, to teraz tak. Jak to powiedział pan, czy powiedziałeś, dobrze, przejdźmy na tym antenie. To teraz, uwaga, nastąpi szybkie szukanie tego utworu. Okej? Okay? Nastąpi szybkie szukanie tego utworu. Może się uda. State of Love and Trust. To ja wam bardzo dziękuję za to, że mimo zimna i mimo takiej pory, która no wskazywałaby na to, że się trzeba bawić, to przyszliście do radia i jesteście tutaj z nami, a my z wami. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Liczę na kolejne. Michał mówi, że nie może tego znaleźć. No jest przecież, bardzo proszę. Pearl Jam, State of Love and Trust. To teraz. Tak, w jakim stanie jest państwo najlepiej? W stanie miłości i zaufania. State of love and trust. Pearl Jam przed chwilą w Trójce. Proszę już skrupulatnie to wszystko odliczać. 32 minuty do lat 20. Do nowego 2020 roku. To znaczy, że jest 28 minut po 23. Zapraszam państwa nieustająco na rock'n'rollowy parkiet. care about no government warning about that promotion of the sick life of the damn bad building. Free and fool of Asher on the 45. Well, it's a free and fool of Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45. Do nowego 2020 roku zostało 27 minut. To może teraz nieco inaczej. Jeszcze przed nami 22 minuty starego 2019 roku. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the love shack, yeah, yeah. I'm heading down the Atlanta highway, looking for the love getaway, headed for the love getaway. I got me a car. Bardzo chcę pozdrowić moją siostrę Agnieszkę Pajurek, znaną fankę Trójki. Dziś wspominała mi, że to ostatnia godzina mojego trójkowego wieku, 33. No pięknie, Timo tak napisał. Bardzo gorąco Agnieszkę i Timo pozdrawiamy prosto z Myśliwieckiej 357. Kolejny nieśmiertelnik, jeżeli chodzi o utwór sylwestrowy. Ba, to jest zespół Nieśmiertelnik, nie tylko sylwestrowy zresztą. raz jeszcze goście przy Myśliwieckiej 357, Abba w głośnikach i tutaj i po drugiej stronie radio odbiorników, ale obiecuję Państwu, że muzycznie ten rok w Trójce skończy się bardzo, bardzo rock'n'rollowo. No i oczywiście życzenia jeszcze nam zostały dla Państwa od naszych radiowych osobowości. Trójka. Program trzeci. Życzę Państwu oczywiście tego wszystkiego, co najlepsze. Zdrowie i później to już dużo dobrych winylowych płyt. Po drugie, to żeby gramofony nie skakały, czyli te igły na płytach. Po trzecie, dużo słodyczy, bo to zawsze rozluźnia, zwłaszcza czekolada. Jest fantastyczna, gwarantuję Państwu. A na końcu, takiej harmonii wewnętrznej i w życiu codziennym. Żebyśmy się do siebie uśmiechali, byli dla siebie mili i żebyśmy się nigdzie nie musieli śpieszyć. I proszę pamiętać, pokój, miłość i muzyka soul. Hirek Wrona. Jako trójkowy budzik, czyli osoba, która chyba najwcześniej rano wstaje, życzę, byście Państwo po tych szaleństwach sylwestrowo-noworocznych, no, abyście przynajmniej Państwo się w nowym roku porządnie wysypiali. Wszystkiego dobrego. hell! Ah! Rock your heart out. Czyli proszę rozkołysać swoje serca. AC/DC. No to trzeci od końca utwór grany przez trójkę w 2019 roku. Teraz będzie od końca drugi, taki bardzo, bardzo energetyczny. W tym roku Sylwestra spędzamy w nietypowych okolicznościach. Malujemy swoje pierwsze cztery kąty, a że te cztery kąty okazały się trochę bardziej wymagające niż nam się wydawało, a my chyba bardziej malarze, artyści, to zejdzie nam do nowego roku. Ale nie o tym, po prostu słuchamy i pozdrawiamy Iza i Karol. Proszę Państwa, no to teraz za 5 minut i 15 sekund jest północ, za 5 minut i w tej chwili 12 sekund jest nowy 2020 rok i już w tej chwili za 5 minut i 5 sekund są przed nami lata 20. To jest ostatni utwór na antenie Trójki w roku 2019. Sitting in the dirt. Oj, tak sobie myślę, żebyśmy z nimi jeszcze przeżyli niejedną trasę koncertową w tym nadchodzącym za minutę nowym roku i w kolejnych latach. To jest zawsze najtrudniejsze zadanie. The Rolling Stones przed chwilą, Doom and Gloom. Najtrudniejsze zadanie, żeby tę minutę jakoś zagospodarować. 50 sekund, proszę Państwa, starego 2019 roku. 45 sekund starego 2019 roku. Za wszystkie maile, za wszystkie sygnały z daleka i z bliska. Dziękuję Państwu. Wciąż adres aktualny piotr.stelmach@polskiradio.pl. Facebookowy profil też do dyspozycji. Piękna, długa lista obecności z pięknymi słowami i życzeniami. 30 sekund. Ostatnie 30 sekund 2019 roku. 25. Nie wiem, czy jestem dobry w odliczaniu, ale próbuję dalej. 20 sekund. Za chwilkę usłyszymy tak zwany radiowy gum i to będzie oznaczało 6 ostatnich sekund starego roku. 15 sekund. 10 sekund do nowego 2020 roku. I teraz uwaga, uwaga. 6, 5, 4, 3.